بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ارائیت الذی یکذب بالدین. بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے. فذالک الذی یدعو الیتیم. یہ وہی بدبخت ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے. ولا یحض علی طعام المسکین. اور فقیر کو کھانا کھلانے کے لیے لوگوں کو ترغیب نہیں دیتا. فَوَيْلُ لِلْمُصَلِّينَ. تو ایسے نمازیوں کی خرابی ہے. الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. جو نماز کی طرف سے غافل رہتے ہیں. الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ. جو ریاکاری کرتے ہیں. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. اور برتنے کی چیزیں عاریت نہیں دیتے.